تشرر عالم حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے انتہائی دانش مندی اور بہترین حکمت عملی اختیار فرماتے ہوئے مدینہ اور اس کے اطراف میں جو قبائل آباد تھے ان سب کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کر لیا. اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا اپنی نوعیت کا بہت ہی عظیم الشان معاہدہ کہلاتا ہے. مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور یہودی اپنی طاقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے پورے علاقے پر بڑا دبدبہ رکھتے، سب لوگ ان سے دبے رہتے، مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے پہلا کام مدینہ منورہ پہنچ کر جو کیا وہ یہی تھا کہ ان سب قبیلوں سے معاہدے پر دستخط کرے، اور معاہدے میں یہ بات طے کی گئی کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اگر مدینے سے باہر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر کے مقابلہ کریں گے. اور جو قبیلے ہمارے سے پہلے سے معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس معاہدے میں آٹومیٹک شامل ہو جائیں گے. تو اس معاہدے کی روح سے یہ پورا خطہ مدینہ منورہ کا جنگ سے، نزاع سے، لڑائی سے گویا محفوظ ہو جاتا ہے اگر اس معاہدے پر صدق دل سے عمل کیا جاتا تو کوئی لڑائی کی نوبت آپس میں آنے والی تھی. اب جب یہ معاہدہ ہو گیا اور حالات ایسے تھے کہ معاہدے پر رضامندی ظاہر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ تھا، ایسے حالات بھی تھے، مگر ان یہودیوں کے ذہن و دماغ میں جو اسلام کی دشمنی بیٹھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ لوگ اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکے، اور آئندہ کے زمانے میں ایسے حالات پیش آ گئے کہ ان سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کی نوبت آئی اور بالآخر یہ ذلیل اور رسوا ہوئے، یا تو ان کو نکال کے باہر کر دیا گیا یا ان کو تحت کر دیا گیا. وہ تفصیلات دیگر جگہوں پر موجود. ادھر یہ تھا کہ قریش مکے کے لوگ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ پیغمبر علیہ السلام مدینے میں چین سے رہیں. اللہ کی طرف سے ان پر یہ آفت آئی کہ ہجرت کے ایک ڈیڑھ سال ہی کے اندر غزوہ بدر پیش آیا جس میں ان کے 70 جو جہادری ابو جہل سمیت جہنم رسید ہو گئے تو اور ان کے آگ لگ گئی کہ لومیاں جن کو ہم یہ چاہتے تھے کہ امن سے نہ رہیں وہ تو اور غالب ہوئے چلے جا رہے. اب انہوں نے خط لکھنے شروع کیے ان یہودی قبائل کو کہ تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے, ہم بڑا لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں, اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم تمہارے جوانوں کو قتل کر ڈالیں گے, تمہاری عورتوں کو ہم غلام باندھی بنا لیں گے. اور یہ وہ بڑی دھمکیاں. اب اندر سے تو ان یہود کے دل میں دشمنی تھی, ادھر سے وہ دباؤ پڑنے لگا تو وہ جو اندر کی دشمنی تھی وہ اب ابھر کر کے آنے لگی. ان میں جو بنو نذیر تھے یہ بڑے طاقتور اپنے کو سمجھتے تھے. ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا کعب ابن اشرف. یہ خبیث مکہ معظمہ گیا اپنے جمع جتھے کے ساتھ اور وہاں جا کر کے اس نے مکے کے لوگوں سے کہا کہ تم حملہ کرو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے اندر سے اور یہ جڑ ہی ختم ہو جائے گی مدینے سے اسلام. نعوذ باللہ. حالانکہ یہ کعب ابن اشرف اور اس کا پورا قبیلہ پہلے پیغمبر علیہ السلام سے معاہدہ کر چکا تھا. اب ایک آدمی ادھر تو امن کا معاہدہ کرے اور ادھر جا کر کے جنگ کے لیے اکسائے, یہ تو سراسر غداری. چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس غدار کا کام تمام ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مرد اگر باقی رہے گا تو یہ فتنہ فساد بڑھتا چلا جائے گا. www.atabliq.com وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی میں نمٹاؤں گا اس کا کام. چنانچہ انہوں نے حسن تدبیر سے کعب ابن اشرف کا کام تمام کر دیا. بڑی دھاک بیٹھی کہ جو سردار اپنے کو سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اسی کی گردن ماری گئی, حضور کے قدموں میں لا کے اس کا سر پیش کر دیا. اور نفرت کی آگ بھڑک گئی. اس درمیان میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی ہیں عمر ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالی عنہ, وہ واپس آ رہے تھے ایک غزوے سے جس میں بہت سے صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا. راستے میں دو آدمی ملے, وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی انہیں دشمنوں میں سے ہیں. عمر ابن امیہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا. بعد میں پتا چلا کہ جن کو قتل کیا تھا بنو نذیر کے دوست قبائل میں سے تھے تو اب ان کی دیت ادا کرنی کیونکہ دھوکے میں مارے گئے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا حضرت ابو بکر، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور بہت سے صحابہ بنو نذیر کے پاس گئے، حضور بھی تھے اس میں، گفتگو کرنے کے لیے کہ یہ جو دو آدمی مارے گئے ہیں ان کی دیت ادا کرنی ہے، تمہارے دوستوں میں سے تھے یہ لوگ اس لیے تم بھی اس میں حصہ لو، کچھ پیسے تم دو کچھ ہم دیں گے. آپ جہاں تشریف فرما تھے وہ ایک دیوار تھی، اس کے قریب آپ تشریف فرما اور لوگ سامنے بیٹھے. ان خبیثوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کو باتوں میں لگائے رکھو اور کوئی آدمی اوپر جائے اور بڑا سا پتھر حضور پر گرا دے، نعوذ باللہ کہ حضور شہید ہو جائیں تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس. یہ ان خبیثوں نے پلان بنایا اور ادھر حضرت کو باتوں میں لگائے رکھا کہ ہاں ہم کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے. چنانچہ ادھر وہ آدمی چڑھنے لگا تیاری کر کے، ادھر حضور کے پاس وہی آ گئی کہ یہ پلان ہے. آپ فوراً اٹھ گئے، اٹھ گئے وہاں سے چپتے تھے کسی کو بتائے بغیر، لوگ سمجھے شاید ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ سیدھے مدینے واپس آ. اب جب حضور ہی وہاں سے اٹھ گئے تو پتھر کس پہ گرائے؟ لوگ انتظار کرتے رہے کہ حضرت کہاں چلے گئے، کافی دیر ہوئی. تو ایک آدمی مدینے سے آ رہا تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی حضور تو مدینے پہنچ گئے، اب یہ سب واپس گئے. بس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر صحابہ کو حکم دیا کہ ہتھیار بند ہو اور ان بنو نذیر کا فوراً محاصرہ کرو جا. انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، یعنی اتنی بڑی جسارت کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش انہوں نے رچی. اب اس سے بڑی مباحثت اور کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ جب صحابہ ہتھیار بند ہو کر کے چلے اور انہیں اندازہ ہوا تو ان کے قلعے تھے، یہ سب اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے اور دروازے بند کر لیے. اب تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا یہ قلعہ بند ہے، اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے قلعے میں تو کوئی سینٹ لگا ہی نہیں سکتا، یہ تو آج ہی آ کر کے سب واپس چلے جائیں گے. تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان کے اوپر دباؤ بنانے کے لیے آس پاس کے جو کھجور کے باغات ہیں ان میں آگ لگا دی جائے تاکہ ان کو دھمک ہو. اسی درمیان میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ کہیں دیگر یہودی قبائل ان کی حمایت میں نہ آ جائے، تو آپ نے بنو قریظہ کا بھی محاصرہ کیا اور ان سے یہ عہد لے لیا کہ کوئی شرارت نہیں کرنی ہے. جب وہ اس عہد پر راضی ہو گئے پھر آپ نے دوبارہ بنو نذیر کا محاصرہ کیا، اور اب یہ محاصرہ اتنا سخت ہو گیا کہ وہ مجبور ہو گئے صلح کرنے پر، اور صلح ہوئی اس شرط پر کہ تم سے جو سامان لے جایا جا سکے اپنی سواریوں پر وہ گھر کا سامان لے جاؤ سوائے ہتھیاروں کے، اور یہاں سے چلے جاؤ بس، تمہیں اب مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں. چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو خیبر چلے گئے، جو مدینہ سے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اور کچھ ملک شام کے علاقے میں چلے گئے. اور لکھتا ہے کہ اپنے گھروں کے کوار تک اکھاڑ کے لے رہے، چوکھٹے تک اکھاڑ کر کے لے رہے، بالکل برباد کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غداری کی سزا دنیا ہی میں دکھلا دی کہ ذلیل بھی ہوئے اور گھر سے بے گھر بھی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا. دیگر دشمنوں پہ بھی دھاک بیٹھ گئی حضور کی. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ نکل جائے، اور بنو نذیر کے لوگوں کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم اپنے قلعوں میں رہنے کے باوجود اتنے مجبور کر دیے جائیں گے کہ ہمیں یہ قلعے چھوڑنے پڑیں گے. ان کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. جب وہ ذلیل کرنے پر آئے، جب وہ سزا دینے پر آئے، جب وہ انتقام لینے پر آئے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے کسی طاقت کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں. یہ تو پہلی مرتبہ ان کو نکالا گیا، اور دوسری مرتبہ یہودیوں کو نکالا گیا. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کہ جو خیبر میں یہودی رہ گئے تھے، ان سب کو نکال کے ملک شام میں بھیجوا دیا، تاکہ یہ شر کا بیج ہی یہاں جزیرۃ العرب میں باقی نہ رہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب میں بسنے نہ دیا جائے، کیونکہ یہ اگر رہیں گے تو شرارت کرتے رہیں، ان کو یہاں سے باہر ہی رہنا اچھا ہے. اور اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک یہ باہر رہیں، عالم اسلام میں امن رہا، اور جب سے ان کو عالم اسلام میں جگہ دی گئی اور ان کا عمل دخل مسلمانوں کے حکومت کے معاملات میں ہوا ہے، ایسے جال میں مسلمان پھنس چکے ہیں کہ نکلنے کا نام نہیں. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اور قرآنی ہدایات کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پا رہا ہے کہ ہم ہر چیز میں ان کے محتاج اور دست نگر بن کر کے رہ گئے. ایسا مکڑی کا جال جو ہے وہ گناہ. تو اس سورت کا تقریباً پہلا رکو جو ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے انہیں نکال کے باہر کیا. اللہ کا فیصلہ غالب آ کر کے رہا، اور یہ دین کے جو مخالف تھے وہ ذلیل ہو کر کے رہے. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں، اور وہ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وہی ہے جس نے نکال دیا اہل کتاب میں سے منکروں کو ان کے گھر بار سے پہلے ہی اجتماع پر, یعنی پہلے ہی مرحلے میں نکال باہر کیا. کوئی دیر نہیں لگی. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. نہ تو تم گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے اور نہ وہ خیال کرتے تھے اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو روک دیں گے اللہ سے, یعنی یہ خیال کیے بیٹھے تھے ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے, ہم تو مضبوط قلعوں میں جا کر کے محفوظ ہو جائیں گے. مگر ہوا کیا؟ فَأَتَاهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر آ پہنچا جہاں سے ان کو خیال نہ تھا, یعنی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ پہنچا, پکڑ آ پہنچی. وَخَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دل میں خوف اور دھاک. جب دھاک بیٹھ جاتی ہے تو سارے ہتھیار وتھیار سب بیکار ہو جاتے ہیں. میدان جنگ میں مردانگی کام آتی ہے, ہتھیار تو ذریعہ بنتا ہے, اصل تو ہمت ہوتی ہے سپاہی. ہتھیار ہلکا ہو مگر ہمت مضبوط ہو تو بہت کام کر جائے گا, اور ہتھیار بہت ہوں مگر ڈرپوک ہو, بزدل ہو, دھاس میں آ جائے, روب میں آ جائے تو کیا بندوق چلائے گا اور کپ کپاہٹ تاری ہو جائے. ایسے ہی ان کا بھی حال ہوا کہ ہوا خراب ہو گئی. یقرئون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین, اجاڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں, یعنی مسلمان تو سبب بن رہے تھے اجاڑنے کا اور یہ خود اپنے ہاتھ سے بگاڑ رہے تھے کہ ہمارے کام نہ آئے تو کسی کے بھی کام نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے ان کے گھر اجڑوا دیے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, سو نصیحت حاصل کرو اے دیکھنے والوں کہ دیکھو اللہ نے ان کا کیا انجام کیا ہے. آنکھوں سے دیکھو, جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہو گیا. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا, اور اگر ان کے لیے گھر سے بے گھر ہونا مقرر نہ ہوتا اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا دنیا میں, پھر کوئی اور عذاب ہوتا, قتل کیے جاتے, گرفتار کیے جاتے, اور کچھ ہوتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور ان کو آخرت میں جہنم کا عذاب. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قبیلے کے صرف دو آدمی اسلام لائے تھے اور وہ پکے مسلمان تھے, ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا گیا, اپنے گھر بار سمیت ان کو اجازت دے دی, بقیہ کوئی ایمان نہیں لایا, سب کو باہر کر دیا گیا. ان کے ساتھ یہ عمل کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءُوا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، غداری کی، بے وفائی برتی، معاہدے کو توڑ دیا. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. ما قضعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اور جو تم نے حجور کا طرف کاٹ ڈالا یا اس کو اپنی جڑوں پر قائم رکھا، یہ سب اللہ کی اجازت سے. وَلِيُقْضِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو، یعنی کوئی اعتراض نہ کرے کہ میاں یہ پیڑ جلا دیے، فلا کر دیے. اس کا جواب دیا کہ اللہ کے حکم سے جلائے، مصلحت سے جلائے، تاکہ ان پہ روب قائم ہو، ان پہ دھاگ بیٹھے، یہ ذلیل ہوں. تو ایسے مواقع پر ایسی تدبیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، خامخواہ نہ جلایا جائے، یہ ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، دشمنوں کی شرور سے محفوظ رکھیں، اپنی رضا سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.